daar is die heerlijke geur van weleer. Je ziet nog wel mensen, maar je ruikt ze niet meer. Op zaterdagavonden werd in een tijl de schare gereinigd met boender en dweil. De tijl zat vol water, maar het water ging schuil onder schubben van zeep en van andermans vuil. Waar een leger van luizen verdwaasd in verdrong. Je was blij dat je leefde en blij dat je stonk. O, waar is die heerlijke geur van weleer? Je ziet nog wel mensen, maar je ruikt ze niet meer. We hadden een handdoek voor het hele gezin. Je droogde je af en dan snoot je erin. En als dan die handdoek niet natter meer kon, dan werd die gewoon weer gedroogd in de zon. En ook door die keiharde handdoek, mijn kind, stonken wij allen een uur in de wind. O, waar is die heerlijke geur van weleer? Je ziet nog wel mensen, maar je ruikt ze niet meer. De school, het kantoor, de fabriek en de bank, het was alles vervuld van een stevige stank. Wij veegden ons gat altijd af met een krant. Wij kenden slechts drukinkt als deodorant. Je had nooit een ziekte behalve een zweer, want elke bacil viel bewusteloos neer. O, waar is die heerlijke geur van weleer? Je ziet nog wel mensen, maar je ruikt ze niet meer. Bacteriën kwamen er nooit in ons huis. Die schrikten wij af met de geur uit ons kruis. Geen virus, al was het ook handig en snel, kwam ooit door de korstige laag op ons vel. Dus wie er de dood onder ogen moest zien, die was nooit veel jonger dan 110. O, waar is die heerlijke geur van weleer? Je ziet nog wel mensen, maar je ruikt ze niet meer. Waar is die heerlijke geur van meneer? Je ziet nog wel mensen, maar je ruikt ze niet meer.